koncert, znając po prostu na pamięć wszystkie zwrotki jednego z ojców chrzestnych francuskiego rapu. Krążek Song Bleu, z jednej strony klasyczne, a z drugiej strony jest tu trochę współczesnych wątków. Ciekawa rzecz i utwór Boom Bada Bim, jeden z fajniejszych, jaki tam są. A teraz jeszcze raz pojawi nam się tutaj francuski drill. Comme trois planètes. Négro, je vois pas net. Équipe, tellement d'avance, négro, je les redépasse. Avec Black qui fait que des passes, y'a que pour du cash que je me déplace. Négro, va contre la sec, je peux te garantir que tu vas perdre. Pétasse, allume-toi comme moi, je peux te garantir que tu vas perdre. Gader, je les regarde tourner en rond comme au NASCAR. Shenzhen, j'arrive qu'Illuminati comme All Bastard. Chaque jour fume Vlad Kaka comme si j'habite à Gaza. Chaque jour fuck Israël comme si j'habite à Gaza. À propos des sous comme Donald, j'suis comme Picsou, t'es comme Donald. Soupape, c'est négro comme Raïm. Négro, je les aime pas comme Donald. Remballe ton shit, RAF, tu veux pas payer ton feat. RAF, trouve-moi dans le piège. Côté obscur avec 11 sites, RAF. J'arrive lourd comme 3 planètes. Mars, Jupiter, Vénus, salope. Dans le zan, négro, je vois pas net. En flou, j'ai 4 océans, t'as 3 canettes. J'arrive lourd comme 3 planètes. Dans le zan, négro, je vois pas net. En flou, j'ai 4 océans, t'as 3 canettes. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Maka! Ty H. Bonjour. Déplacer des kilos, c'est plus facile que déplacer des SDF. Je n'ai jamais vu le monde des bisounours, mais j'ai vu beaucoup de gens prendre de la scène. À cœur c'est petit, y'a pas la place pour aimer les hommes. Mais y'a de la place pour aimer 409. Je te le jure sur ma vie, eux ils sont mauvais. Certains humains auront jamais la chance un jour de toucher un billet mauvais. Et tu crois que je vais pas le rentrer mon ticket. Les midi, minuit, en hiver c'est ma vibe. J'ouvre ma braguette, t'es mal à size. Dans le sèche baquet, je suis avachi. Tu bues la schneck, vas-y nachage. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de rêver. Je suis parti, c'est faire ma chance. Nos frères et sœurs meurent noyés dans la mer. Les barres ça flotte quand tu tires la chasse. J'arrive tout sourire comme le Joker. Genre affronté, je mens. J'suis dans l'œil du cyclone. C'est mon bonnet, j'fais deux trous. J'emmerde le monde, tous les humains qui s'y trouvent. C'est la justice, c'est la même pour tous. J'attends que tu me le prouves. La banque du Panama, la coupe dans les ananas. Les ennemis au Valhalla. J'défends comme un là-bas. Les bombes du Panama, on arrive arme à la main. Les ennemis au Valhalla, j'défends comme un là-bas. Violent, étrier orange, prends la K 47 en call off. L'index en l'air comme Nurmagomedov. Dans les bouchons, j'colle l'ambulance. J'ai loupé la map du trading. J'regarde le ciel, j'attends un signe. J'ai mon fusil avec deux narines. Plus rien d'humain, j'ai qu'une machine. J'regarde dans le miroir fissuré. J'relance deux roues, même pas assuré. Le soir, je mange des viandes maturées. Les femmes de genre, de rien de naturel. J'monte une holding avec des cols blancs. Y'a pas de fight dans le game blanc. Les habitués du thé salivaire. Avec un petit billet, j'tiens l'hiver. Genre affronté, je mens. J'suis dans l'œil du cyclone. Mon bonnet, les humains qui s'y trouvent. C'est la justice, c'est la même pour tous. J'attends que tu me le prouves. Les banques du Panama, la coupe dans les ananas. Des ennemis au Vanana, je défends comme Panama. Les banques du Panama, on arrive armes à la main. Des ennemis au Valhalla, je défends comme à la bas. TH, MK, Run. Pięć minut temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia, a to jest dalej zbiórka z podwórka, aktualnie kotwicząca gdzieś we Francji. Zbiórka z podwórka, która widzę dorabia się słuchaczy coraz więcej. Widzę was wszystkich na mieście i to najbardziej mnie cieszy, że właśnie na mieście, na festiwalu, na koncercie, na secie. Zbiórka z podwórka w samej swojej nazwie ma miasto, bo wydaje mi się, że właśnie ten kontekst podwórkowy, osiedlowy, miejski to jest najważniejszy kontekst muzyki rapowej i być może jedyna jakaś taka stała, która gdzieś w tej coraz trudniejszej do zdefiniowania w 2025 roku muzyce jest od lat 70. Dokładnie tak samo obecna. Inaczej się realizuje, ale to zawsze był ten puls miasta. Muzyka miasta, miasto potrzebuje jej, jak głosił klasyk. A tutaj dwa utwory w okolicach właśnie tej godziny pierwszej poleciały. Najpierw Fris Corleone, Trois Planètes, a później Rimka i Teash Game Plan. Pierwsza rzecz z tej drillowej sceny kolektywu CC-Set i dokładnie z 2018 roku z albumu, który się nazywał Project Blue Beam i wziął swoją nazwę od tej teorii spiskowej, takiej żółtymi napisami pisanej historii tego, jak możni tego świata chcą nas gdzieś skrępować i sprowadzić do roli niewolników. Wielu raperów lubi tego typu wątki i Fris Corleone również, a Game Plan to z epki Run, która wyszła niedawno, najnowszego, już nie mam pojęcia którego wydawnictwa, Karima z Soundhead, z Mafii Comfrey, człowieka, który zapisuje swoją ksywę, swoje imię, zmieniając w ksywę, przestawiając sylaby, to jest Verlaine, czyli francuska taka metoda porozumiewania się swego czasu. Złodziei, którzy nie chcieli być zrozumiani przez postronnych, a dzisiaj to już właściwie cały ten kraj używa Verlaine'a i nie jest to taki bardzo głęboko slangowa rzecz. Tak samo jak Rimka nie jest już tym osiedlowym, ciut niebezpiecznym raperem, którym był na przełomie lat 90. i 2000, bo gościł m.in. na Olimpiadzie w Paryżu i jest twórcą powszechnie, wydaje mi się, docenianym. Przeze mnie niestety rzadko te jego utwory są wchłaniane, tak jak te wczesne z Soundhead i Mafii Comfrey na bitach DJ-a Mehdi, które były świetne, a dzisiaj to tak loteryjnie działa, ale stosunkowo niewielu jest twórców, u których to nie jest na takich zasadach, że nagrywają bardzo dużo i z tego trzeba wyławiać. Ja staram się tutaj w zbiórce być tym filtrem. I teraz wybierzemy się gdzieś, gdzie jeszcze moja audycja dotychczas nie zabrnęła. Do Indii. Talk to my goons, you're the ones in the room. You assume are a problem when we just tryna live. I've been to a tool of our own, you don't know, never knew how we function. So baby, what's the deal? cousin, how you feel? How you feel about it, baby? All that shit we callin' common, that's the shit you callin' crazy. Ooh, got him shook. That's the shit we deal with daily. Pay the price of how we livin'. It don't matter what they pay me. Wartime ready, you get heavy, and it's with a heavy heart that we pull up with machetes. Had to cut some fools off when they talking like they get it. How we get it, you don't get it. Fuck aesthetics to a real life minute. See, I come from the land where the rich and the poor got the largest abyss that's between themselves. So we learn to go hard, even if we don't got nothing on us. So the world kinda shit, give them hell. So this one's for my goons, the ones in the room you assume are a problem. We just tryna live. I've been to it too. Never own, you don't know. Never knew how we function. So baby, what's the deal? Hit 'em with the boom, shakalaka. I've been running to the chopper. Get the tools out the locker. It's real. Got you breathing fumes that'll take you to the moon. Got you in a cartoon. Buzzing, how you feel? Sugar, Maxwell, Walker, Flocka, Chrome, Hard, Junkie. Bust on Cuban, Link, they chunky. Dirty clip, drop out like flunkies. I'm big bossin', we don't gossip, only discussion is money. We present as X and Percocets and serving to a dummy. Lambo truck is bulletproof, shoot choppers through the roof. BBS is diamond necklace, Johnny Dane bust down my tooth. We go to jail and tell them lies, you drop a dime and tell the truth. Big persona, new death row, we bang it out like Sugar Snoop. We put pigeons in the fenders, Maybach Benz a pigeon coop. Niggas signing $1 million deals, they labels can't recoup. We shoot first, don't never shoot back. Always got the ups on you. And if it's up there, then it's stuck like a dildo and prostitutes. Now this song's for my goons, you're the ones in the room. You assume I'm a problem, but we just tryna live. I've been to a tune of our own, you don't know. Never knew how we function, so baby, what's the deal? Hit 'em with the boom, shakalaka. I've been running to the chopper, get the tools out the locker if you will. Got you breathing fumes that'll take you to the moon. Got you in a whole platoon, pop a buzz and how you feel? It's that super fly, it's that get 'em hype. Watch them bodies drop, still we on the rise. It's that fuck 'em up, it's that battle cry. My shit super ill, your shit ill advised. Yeah, that's fucking right. While I do the night, while I do the day, what's the difference? I do not give a damn. You just give me time. We gon' let them know. Start a fucking riot. Hanuman Kind i Maxo Cream w utworze Goons z płyty Monsoon Season, czyli najnowszego krążka jednego z najbardziej popularnych indyjskich raperów, który urodził się i mieszka dzisiaj, bo nie całe życie swoje, na południu Indii, w takim rejonie, który się nazywa Kerala, a w międzyczasie, ponieważ jego ojciec pracował w jakiejś wielkiej petrochemicznej firmie, to dużo podróżował i spędził dobre kilka lat w Stanach, gdzie, jak widać, nasiąkł tamtejszą kulturą rapową i na jego nowym albumie, poza właśnie Maxo Creamem, pojawia się Denzel Curry, A$AP Rocky już chyba po raz kolejny z nim nagrywa jakiś utwór. I w ogóle scena indyjska jest ogromna i dosyć ciekawa, bo z jednej strony ten album wyszedł w indyjskim Def Jamie i są tam filie dużych wytwórni, a z drugiej strony Nas otworzył oddział swojego, koniec końców raczej bardziej, no nie mogę powiedzieć, nie przejdzie mi przez usta, podziemnego, ale niezależnego labelu Mass Appeal i wydaje kilku indyjskich raperów. Swego czasu gdzieś zagrzebałem się w tym świecie, więc być może w którejś audycji przygotuję 2 godziny selekcji z indyjskim rapem, który też ciężko nazwać tak 1 do 1 indyjskim, no bo ten kraj jest bardziej kontynentem i w każdej jego części mówi się innym językiem, więc raperzy nawijają w tych innych językach, które mają inne kadencje i też inne tradycje muzyczne, lokalne. Bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją, chociaż akurat w tym utworze dużo pobrzmiewa nam amerykańskiej tradycji i pojawia się Maxo Cream, który ostatnio wypuścił jeszcze jeden fajny utwór. Fake Max or Luda throwing bows. Trap house phenomenal. Gas and oil like Conoco. Trap house John Geronimo. Moose, no man, I'm Obama, no. Lean sipping rock whip. I been on murder block crippin'. I was selling crack at 15. Riding Honda Civic that I rented from the fiend. I had a Glock before I chopped and bought an AR-15. Trap a died a Carter 3. Bathing Navy Visa jeans. Banana clipper, pop a Snapple. Max like Apple, make you back up. We get busy with them simmies. Run like Ricky, shoot your back up. Spin again, reversing back up. I bet he can't get back up. My opps, they scared as hell. They calling tour, they need some backup. Been selling work. Fake trappers turn to scammers. Using COVID as a cheat code. Shooters by the stove, Max or Luda throwing bows. Trap house phenomenal, gas and oil like Conoco. Trap house John Geronimo, Moose, no man, I'm Obama, no. Lean sipping rock whip, I been on murder block crippin'. I been selling crack since Golden, on Nintendo 64. I been selling crack since Pokemon, cards and Yu-Gi-Oh. I was flipping packs, watching gold, hunting Piccolo. Trapping all I know, slanging crack like booty hoe, I get it cheaper. Pounds of Reggie Miller way before I heard a Risk Khalifa. Feeling grays, but I'm passing play. Like a wide receiver. Gelati and Biscotti, I got hybrids in the custativa. Selling drugs, fuck your plug, I get them cheaper. Shooters by the stove, Max or Luda throwing bows. Trap house phenomenal, gas and oil like Conoco. Trap house John Geronimo, snowman, I'm Obama, no. Lean sipping rock whip, I been on murder block crippin'. I was selling crack at 15. Riding Honda Civic that I rented from the fiend. I had a Glock before I chopped and bought an AR-15. Trap a died a Carter 3, bathing Navy Visa. Banana clipper, pop a Snapple. Max like Apple, make you back up. We get busy with them simmies. Run like Ricky, shoot your back up. And again, reversing back up. I bet he can't get back up. My opps, they scared as hell. They calling tour, they need some backup. Been selling work. Trappers turn to scammers. Using COVID as a cheat code. Toting hammers, weighing grams away before I caught the Rico. Shooters by the stove, Max or Luda throwing bows. Trap house phenomenal, gas and oil like Conoco. Trap house John Geronimo, Moose, no man, I'm Obama, no. Lean sipping rock whip, I been on murder block crippin', crippin', crippin'. Maxo Cream i Cracked 15. Dosyć ciekawy to jest przypadek. Raper z Alif w Teksasie. Cream w jego ksywce pochodzi od nazwy jego ekipy, która wzięła swoją nazwę właśnie od Cream, Wu-Tang Clanu, gdzie było Cash Rules Everything Around Me. Oni to przerobili na Kicks Rule Everything Around Me. Czyli byli po prostu buciarzami i lubili kupować sobie nowe, fajne, sportowe buty. A skąd mieli pieniądze na te buty, to bardzo dużo o tym procederze rapuje właśnie Maxo, który należy do gangu Houston Forum Park Crips i jest jego dumnym reprezentantem. I biorąc poprawkę na te wszystkie kryminalne wątki, dosyć ciekawe jest jego bardzo bliska zażyłość z Tylerem The Creatorem, który wyprodukował ten utwór i wiele już nagrali wspólnie panowie. Wręcz jakieś zdarzają się czasami pogłoski o tym, że być może krążek będzie wspólny. I właśnie ten Tyler, który ledwie chwilę temu wypuścił płytę, na której namawia wszystkich do tańczenia i pełnymi garściami czerpie z tradycji disco, może się znajduje właśnie jakiś oddech i powrót na tą ulicę, nagrywając wspólnie z Maxo Creamem takie utwory jak ten. I co prawda z najnowszego krążka Tylera nic tu nie wybrałem, bo doszedłem do wniosku, że nawet mówiąc o tych głośniejszych premierach, bo już było tu Clips, a zaraz będzie coś jeszcze, to muszę to przepleść różnymi mniej znanymi i ciekawymi dla mnie rzeczami, no ale nie mogę sobie odpuścić puszczenia tego utworu. You should have. You should have been there. Yeah. You should have been there, my nigga. Right. You should. You should have been there. Cause if you who you say you are, then you should have been there. Wake up, filthy. I started from the bottom, so I scratching over. Put a chain on my baby, cause he never told. Switch up on my hoe, drop a Vincent dough. I been fucking this hoe, I wish she done and give me a code. Flissing, took a chick in Mexico. Stop texting, cause I'm not trying to check my phone. I'm an alien, I got 10 hoes in the Molly, huh? Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Cactus double low is deeper than a fussing navy. All this brown and black around the bitch with nothing shady. Can you spin for me, baby, talking about 180? Put her on the jet, cause ain't no peace in that Mercedes. Shorty off the raw, in that game, she gon' have a ball. For me good, you won't get a check, but you can meet the squad. Fly this book, we gon' get it first, where we taking off. When you shopping, they call you the mall, cause you get them all. Where was you when we was on the floor, when the room was low? Where was you when we was in the mall, and we had no more? Where was you when I had to get low, after Chicago? Got out of lock, went to Zona House, he was there for show. 18 meetings in New York where I done had a dough. Where was you when Dozy took it for me, he was there for show. Where was you when I needed the hard drives when I met with O? Ags busy, that nigga was busy, even on parole. But came through, put it on ground like he designed a road. Phase 2, 10 years later, he put Rovers on the road. Phase 2, his little bro done topped it, now he the big bro. Out the bottom, really out the mud, really out the cold. I started from the bottom, I scratching over. Put a chain on my baby, cause he never told. Switch up on my hoe, drop a Vincent dough. I been fucking this hoe, I wish she done and give me a code. Flissing, took a chick in Mexico. Stop texting, cause I'm not trying to check my phone. I'm an alien, I got 10 hoes in the Molly, huh? Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Bunch of rich niggas, hoe chosen. Flexin', space cadet Jetson. I swapped her and her sister out on Missy. She lesbian, her best friend, they textin'. I still fuck that hoe and she catch me. With Gettys, your shorty, your witty. Finessin', a long little jerky. Started from the mud, started from the mud. Going to the club, I'ma make the money flood. Pouring up the touch, pink lemon crush. Thinking on Texas, I done fell back in love. South of Francis, we go Monaco on another planet. Fly Nice on a jet, we go Greece with the free. I got 10 vibes with Trav, I got 10 vibes with me. Ain't no regular car, this Bugatti a low-key. Party just like a rock star in the middle of the sea. Party like a rock star when we way overseas. Party like a rock star when we out in European. Oh, I started from the bottom, I scratching over. Put a chain on my baby, cause he never told. Switch up on my hoe, drop a Vincent dough. I been fucking this hoe, I wish she done and give me a code. Flissing, took a chick in Mexico. Stop texting, cause I'm not trying to check my phone. I'm an alien, I got 10 hoes in the Molly, huh? Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Yeah, kill it, all these hoes, they wanna eat my bone. Travis Scott, Playboi Carti i Future, czyli trzech królów współczesnego rapowania. Where Was You z płyty Jack Boys 2. Bo skoro właśnie gdzieś zapowiedziałem, że wokół tych niedawnych premier będę się kręcił, to trudno pominąć ten krążek, to Cactus Jack Records i taki nieformalny kolektyw, w którym poza Travisem Scottem jest też Don Toliver, Shaq West, Sofagio i jeszcze kilka osób, plus strasznie dużo gości przewijających się na tej płycie. To głośna premiera i odbijająca się echem i w mediach, i w głównie myślę amerykańskich, ale jednak głośnikach. Ale ten konkretny utwór z tym takim minimalistycznym bitem i tym, jak panowie po nim płyną, to chwycił mnie za serduszko. Filthy, rage'owy taki producent razem z Glaserem, bardziej znanym z jakichś takich wątków międzygatunkowych, hyperpopowych, połączyli siły, żeby zrobić coś tak prostego, a jednocześnie nośnego i dającego duże pole do tego, żeby Travis, Playboi i Future mogli pośpiewać sobie tego współczesnego rapowego bluesa. A skoro teraz był mainstream, to skontrujmy to czymś z głębokiego eksperymentalnego podziemia. Yeah, yeah, yeah, beats. Okay, okay, yeah. Yeah, eat a bitch up like Eve. Snake in a garden, can't trick me. Wanna get wet, I'ma roll my sleeves. You can't fuck with a bitch like me. Yeah, beat, beat, beat, beat, beat. Lil' drummer bitch, it's Christmas Eve. Get smoky, pass me the tree. You can't fuck with a bitch like she me. She wanna fuss, fight, tuss, fly, shut up. Down, muzzle, I'm heavyweight. Pounds, pressure, I beat up. Down, stretcher, never compete. These bitches my lesser. Don't want your nigga, my nigga is better. Queen of art, you the joker, the jester. Study me, she might pass the semester. You bitches poo, fool, mid. Raising you hoes, I got so many kids. Can't be replaced, can't do what I did. Live off my scrap, slop, pig. Do my little dance, do my little jig. And if bitches try me, I'm doing the big. Yeah, I mean, they beat it, but doing it big. Lock it up or I'm rocking your wig, bitch. Look out, bitch, I'm gonna serve this stupid trick. Ah, shit, look out, bitch, I'm gonna serve this stupid trick. Grab that knife, put it in check, make these hoes give me respect. Grab that knife, put it in check, make these hoes. Big thighs busting holes in my fishnets. Red cherry lace like the end of a cigarette. Big yes and a bitch better than a cuss word. Hips wider fit desire miss with a dumb curve. Big guys with C-notes still bitchless. Niggas try to hit it, risk pain when I list them. Bitch let you back but you wasn't her first choice. The pussy you been in came in with an invoice. Ah shit, look out bitch, I'm gonna serve this stupid trick. Ah shit, look out bitch, I'm gonna serve this stupid trick. Grab that knife, put it in check, make these hoes give me respect. Grab that knife, put it in check, make these hoes give me respect. Ah shit, look out bitch, I'm gonna serve this stupid. Wait a minute. Misses with a pump to the pavement. Stay tryna rush, niggas know she a favorite. Deep in they trust, you ain't flash what ain't faking. Real weird nigga dap up with assailants. Get around some bitches, his mission to siphon. Stains ain't hit, yo shit ain't really striking. Flaws to the rib, now you ain't really like this. Nigga crashed out when she curved in his crisis. Thick thighs busting holes in my fishnets. Red cherry lace like the end of a cigarette. Big yes and a bitch better than a cuss word. Hips wider fit desire miss with a dumb curve. Big guys with C-notes still bitchless. Niggas try to hit it, risk pain when I list them. Bitch let you back but you wasn't her first choice. The pussy you been in came in with an invoice. Dobra, przesadziłem. Wytwórnia Hyperdubbed nie jest żadne najgłębsze podziemie, ale w zestawieniu z mainstreamowym amerykańskim rapem to, co robi DJ Haram, jest chyba uprawnomocnione, żeby powiedzieć, że jest w jakimś stopniu podziemne. To było właśnie DJ Haram, na której produkcji pojawiła się Baby Muda, August Fanon i Sharae. Beside Myself, czyli debiutancki album DJ Haram, wyszedł w właśnie jakim? Międzygatunkowym, elektronicznym, eksperymentującym, progresywnym labelu Hyperdub, który należy do człowieka posługującego się ksywą Code9. I zwykle kojarzy się właśnie z takimi brzmieniami basowymi. Najbardziej znanym artystą wydającym w Hyperdubie jest na pewno Burial, ale cały katalog tej wytwórni daje obraz tego, jak może brzmieć muzyka za chwilę, albo jak właśnie w tej sekundzie brzmi w miejscach, w których jest robiona w bardzo ciekawy sposób. I DJ Haram, która sama chyba nie określa się jako w ogóle artystki muzycznej, tylko ona zawsze posługuje się takimi słowami jak dywersantka, propagandowa twórczyni, a wydaje mi się, że te wszystkie jej ruchy, które są tak bardzo politycznie zaangażowane i społecznie nastawione, to po prostu szerzą humanizm w tych skomplikowanych czasach, w których przyszło nam żyć. I krążek Beside Myself jest bardzo ciekawym obrazem tych czasów, w których kultury się ze sobą zderzają, mieszają i wychodzą z tego bardzo ciekawe rzeczy gdzieś na styku właśnie z jednej strony tych bliskowschodnich rzeczy, z których pełnymi garściami czerpie DJ Haram, a z drugiej strony już goszczącej w tej audycji Baby Moody, która lubi to takie południowe, dosyć wulgarne i wprost wykładane, rapowane słowo. No i skoro to rapowe słowo dalej jest z nami, to też taki wątek się dalej w Stany pociągniemy. Tour just to get money, hit the stew to get my bank up, that's right, no imposters, I do it proper, I'm Betty Crocker, got my cake up, right. In a whip with a pretty bitch, fat ass, 2 A-cups, I order more of my wrist up. Girl Talk, Freeway, Waka Flocka Flame, Tolerated w remiksie Mikey'ego The Magiciana. Utwór pochodzi z 2014 roku i był taką epką, gdzie Freeway, raper, który przeszedł dosyć długą drogę i zamieszał się w różne bardzo rejestry muzyczne, chociaż zaczynał u boku Jay-Z w Rockefeller Records i wydawało się, że szybko pójdzie tam po swoje, ale jakaś ta droga okazała się bardziej poplątana i Girl Talk, człowiek, którego ja kojarzyłem przed laty z taką sceną elektronicznych mashupów, ale on w pewnym momencie zaczął robić rap, no i oni we dwójkę nagrali epkę, na którą zaprosili Waka Flocka Flame'a, o którym już nie będę się rozwodził, bo chyba za dużo się rozwodzę, a Mikey The Magician wziął ten utwór sprzed 10 lat i go zremiksował na Gangster Doodles trójkę, czyli trzecią i ostatnią część takich składaków, kompilacji, na których dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. To jest gdzieś to kalifornijskie środowisko muzyczne, gdzieś blisko Stones Throw, ale jednocześnie potrafią się tam gdzieś wybrać ludzie, którzy oddają utwory na te składanki i na południe, i na wschód, i w bardzo różne gatunkowe rejestry, chociaż wszystko ma gdzieś ten tytułowy gangsterski sznyt, a mi się wydaje, że w zbiórce z podwórka dawno nie było segmentu spowolnionego, więc teraz będzie coraz wolniej. How to draw a Porsche, but they won't teach you about remorse. drifts. This lyricism is like giving them gifts. I'm Zap Brannigan to these kips. On the grind like kick flips. I'm sick with six zips when I shoot from the hip it hits. 18 year McAllen at the Ritz. Flex nuts in a Louis Tuck. It's lock it down like a Horcrux. My flow gets more bucks than a cabin wall. Grab them all. Shine like Kenobi's weapon. I'm stepping on graves. Smoke grass and cut crack with blades. Skip glass and catch fades. My bitch got the best braids. High school, my best days as a criminal. Lord, subliminal. Cause and effect. Slice and thrust. Cause for your neck. Pause and protect. Never got my brain straight. Always did it the con way. Older brothers stay with keys like Steinway. Nah, not my way. Listening to 312 at noon. That's Sade. Why they hating on young brothers that made it? You mad I blew up and you deflated. Pick the beat and lay for latest. Fire like my first edition Charizard with the 10 graded. That's half a mil easy. Moving silence like Wheezy. My neck freezy. All this bullshit y'all talking don't appease me. And the 67 Bronco riding through. Money expand like Majin Buu. Fuck you. Logic a decade and running. I'll leave them gunning. Throw you off a cliff and hit the booth the way I'm stunning. Riff Raff, Logic i Conway the Machine, Intergalactic Icons i wersja Chopped Not Slopped. Już w kilku zbiórkach przewijały się te spowolnione, wcale nie zepsute, albo właśnie specjalnie zepsute utwory z południa Stanów Zjednoczonych. Więc nie będę po raz kolejny tych technik tłumaczył, ale jestem wielkim fanem, więc te kilka minutek zawsze gdzieś znajdę, żeby posprawdzać, co nowego zostało pocięte, spowolnione i nadawałoby się, żeby dopuścić to utwór Riff Raffa, czyli człowieka, który był pierwowzorem. Bodajże to był główny bohater, już nie pamiętam, ale na pewno bardzo charakterystyczny bohater Spring Breakers, Harmonego Korina, raper o bardzo wielu różnych pseudonimach, od Jody Highroller po Harrison Ford Hazelnut, chyba tak to brzmiało z tego co pamiętam. Jego droga też bardzo ciekawa, ale tutaj głównie z powodów właśnie tych technicznych spowolnień i cięć, które zostały przeprowadzone na tym utworze. A my z południa Stanów Zjednoczonych teraz będziemy zmierzać na zachodnie wybrzeże, gdzie od dłuższego już czasu bardzo głośną częścią rapowej sceny było towarzystwo gdzieś takie, no dobra, niech będzie już wskazówka z rozdania Cypress Hill. Extraterrestre, me dicen Elohim. Elohim. Extraterrestre, me dicen Anunnaki. Anunnaki. El de millón, como se divide así. Como en Apocalipto, eres un casi casi. Represento SS, pero no soy un Nazi. Represento SA, somos Psycho y Cypress. El terror como ISIS, y la vida es priceless. Muevo tanto peso de pescado, me apodan Pisces. Este es el juicio, la vida jode y nos pone en su sitio. Rico, pobre, es lo mismo cuando ya finito. Las balas tienen nombre, nombre y números también. La R15 pega con balas de dos o tres. Como te digo, di tu reino se quemó, quemó, quemó. Déjate pico, pico, reino se acabó, se acabó. No pienses pleitos y nada va a pasar. Pasa, pasa. No pienses pleitos y nada va a pasar. Pasa, pasa. Se te acabó, se te acabó. Se terminó, se terminó. Aquí paró, aquí paró. Se destruyó, se destruyó. No pienses pleitos y nada va a pasar. Pasa, pasa. No pienses pleitos y nada va a pasar. Pasa, el que pasa. Sabe, pues lo sabe. Principios tienen final. Prepárate que al amanecer las cosas van a cambiar. Pues sí. Con espadas o palabras, esto se acaba ya. Se acabó. La casa de tarjetas que tiene se va a derrumbar. El imperio de los dictadores se quema como el dinero. Dinero no salva, alma las compra y al infierno. Tiranos quedan muertos, tufones también. Nadie es absuelvo, culebras no entretienen. Esta es la hora, la orden del nuevo mundo. Los pobres quedan sin gloria, esto ordena lo absoluto. No se preocupen, no vivan en temor. Llegó el fuerte al débil, eliminó. Como te digo, y tu reino se quemó. Déjate explico, y tu reino se acabó. No pienses pleitos y nada va a pasar. No pienses pleitos y nada va a pasar. Se te acabó, se te acabó, se terminó, se terminó. Aquí paró, aquí paró. Se destruyó, se destruyó. No pienses pleitos y nada va a pasar. No pienses pleitos y nada va a pasar. To nie przejdzie, nawijał Cynik na bardzo specyficznym bicie DJ-a Maxa. To nie takie klasyczne, boom-bopowe rozdanie jego bitów z lat 90., ani też nie te współczesne, takie bardziej zadymione i rozpłynięte, już nie doprawione taką ilością bębnów produkcje Soul Assassins. Ciekawe to jest dla mnie i bardzo czekam na ich wspólny krążek. Poprzedni singiel z niego, Loco, też już poleciał w audycji i kusiło mnie, żeby jego remix z gośćmi też puścić, co może mi się zdarzy za tydzień albo innym razem, ale zawsze miałem słabość do tego, jak hiszpański język realizuje się w rapie i Cynik umie to robić. A nauczył się tego od starszych kolegów z ekipy Psycho Realm, która wydała ostatnie swoje ciekawiące mnie rzeczy już dosyć dawno, w 97 roku. I dobra, wróćmy do wtedy. Straight to the devils in disguise. They're coming to flame us. Let it come as no surprise. I stare into the face. I'm a pain. War zone for your own gain. I run the middle with the metal cause I'm insane. Break frames, catch a smoking. Is it gonna earn you a name? Did you get slain or fall victim to ball knuckleheads and bad aim? It ends all the same. Every motherfucker right here gotta jump on soul trains. Some go up, some go south. Some get stuck in a realm with no way out. Some get to ride OD on truck hits. Dying in your sleep, that's the shit. But lives get to violently on the streets of a lost city. Devils in disguise. They're coming to claim us, let it come and no surprise. I stare into the face of death, cause at the end of their time, everybody. Engraved in the stones, even the unknown find his path on his way home. Rome, where the spirits all lie. One of these fucking days, even I'm gonna die. And when I do, I'll be another memory, hanging out with the ones who were there before me. Look out, let me set your soul free by the Buddha tree. Open up the gates to eternity. Everybody rise up, open up your eyes. We demise and we tripping to the other side. Levels in disguise. Koniec, to jest schyłek, to był taki utwór o przemijaniu i śmierci z debiutanckiego i do dzisiaj mnie fascynującego krążka Psycho Realm, braci Gonzalesów, którzy mieli to szczęście, że spotkali na swojej drodze Birilla z Cypress Hilla i on wziął ich pod skrzydło i zaczęli robić rzeczy, a niestety jeden z tych braci, Big Duke, został chwilę po premierze tego krążka postrzelony w szyję, co poskutkowało paraliżem od postrzału w dół i nie mógł już dłużej nagrywać. Na jego miejsce właśnie wszedł Cynic, którego słuchaliśmy chwilę wcześniej w utworze Sakabo. A ten schyłek i koniec jest też znamienny dla dzisiejszej zbiórki z podwórka, bo przyszedł czas się pożegnać. Pożegnam się z Państwem utworem, który też jest dosyć głośną premierą. Freddy Gibbs z Alchemistem wydali drugie Alfredo i będzie z tego krążka utwór Jean-Claude. To była zbiórka z podwórka. Gdyby ktoś chciał się do mnie odezwać, to można to zrobić na maila zbiórka@polskieradio.pl. Dzisiejszą audycję zrealizowała Halina Leszczyńska i ja się nazywam Filip Kalinowski i żegnam się z Państwem. Pozdrowienia i powodzenia. Thursday. loves me, she loves me not. Loves me, BBS in the lot. I'm taking green tea shots. I usually don't drink them shits, but she gon' let me be now. She wouldn't fuck when I was broke, I guess I'm on my feet now. Just ask Christina, I was hiding them racks in the drop ceiling. Matthew got his PhD in that bitch. I could start a clinic every day. I talk to Will Gates, plotting on ways to get it. Hold them trick y'all in the trickin'. Let's take this shit back to pimpin'. Stay consistent, and I guarantee my niggas we gon' ball, won't fall. Life a blood sport, you gotta be Jean-Claude. Saw my bitch ain't had no discipline, and I ain't gon' no bars. Niggas, she's sick about fucking a nigga that's richer, but I ain't got no heart. Bitch, I'm from the crib, I'm reppin' that fin like I was cold hard. Oh, shut your mouth and let these lawyers talk, and it'll be no charge. On God, how to make it out the east side of Gary. I wrote the book. Grammy night felt like niggas took my trophy like Reggie Bush, nigga. Bush, nigga. She loves me not. Loves me. No matter how niggas plot, I can't be knocked from my spot. Should've gave it all up in that parking lot, but you ain't have to get shot. You gotta protect your little rap image, so you ain't gon' talk to the cops. That's why it's sweet picking. These niggas sweet licks, they freak chicken. Took the chains off for everybody, it was a sweet mission. Meanwhile, I'm busting these bands down on some freak bitches. Houston hoe, she cheat on the wife for me, she sneak dickin'. She loves me not. Rap game don't love nobody. You gotta get in and get out. You gotta get in and get hot. You gotta get in and get paid. You can walk away from it with nothing. So when it in, it's a waste. But stay persistent and I guarantee my nigga we gon' ball, won't fall. Life a blood sport, I gotta be Jean-Claude for my dogs. Niggas dishing out love taps. I bet it be a pretty service when I send love back. So keep it cute, nigga. She loves me not. BBS in the lot. I'm taking green tea shots. I usually don't drink them shit, but she gon' let me be now. Got the fuck her ass in Paris. Pussy magnifique now. Just like you and I both know, even at the top of a fucking mountain, it's always another peak.